Evet, euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve neuzubillahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille lah ve men yudlil fela hadiye lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد A'azanallahu ve iyyakum minen nar. Allahu Teala bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Muhterem kardeşlerim, bugün yine yan yana geldik. İnşallah bize ihsan edilen bu zaman dilimini hayırlı bir şekilde kullanalım. Benim sizlere acizane bu akşamki yapmak istediğim ders konusu ilmin insana kazandırması gereken meziyetler. Yani unutmayınız ki ilmin, değerli kardeşlerim, öğrendikçe bir ilmi, bunun insana müsbet veya menfi anlamda yararları ve zararları olur. Bahsini etmiş olduğumuz bu ilim gayri şer'i ilim değil. Şer'i bir ilim. Bunun yararları olduğu gibi zararları var insana. Biz zararlarını hatırlayacağınız gibi ilim amel etmeyi gerektirir dersinde sık sık anlatmıştık. Zararlarından bahsettik. Yani hayırlı bir ilim kendisiyle amel edinen ilimdir. Değilse ilim öğren, amel etme, bunun sana zararı olacaktır. Ve bunun artık şubelerinden bahsettik. Kitap yüklü eşek sınıfına gireceğin, efendim, davetinde tesirli olamayacağın. Bu anlamda ne yaptık? Anlattık zararları. Bu akşam, değerli kardeşlerim, size menfaatli yönlerinden bahsetmeye çalışacağız. Neden böyle bir konu tercih ettik? Neden böyle bir şey hazırladık? Şimdi bu ve emsali derslerde ilim öğrendikçe kendimizi kontrol edeceğiz arası. Acaba öğrendiğimiz ilmin bize faydası mı oluyor, zararı mı oluyor diye. He? Bu anlamda bize faydası olacağına inanıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizler için örnek ve önder şahsiyet. O bile hatırlayacağınız gibi duasında, değerli kardeşlerim, duasında bakınız ne diyor. Allahümme inni a'udhu bike minel arba'a. Allah'ım şu dört şeyden sana sığınırım diyor. Dört şeyden. Min ilmin la yenfa'u. Faydası olmayan ilimden sana sığınırım. Fayda vermeyen ilimden. Min ilmin la yenfa'u. Ve min kalbin la yahşa'u. Huşu duymayan kalpten sana sığınırım diyor. Ve min nefsin la yeşba'u. Doymak bilmeyen nefisten sana sığınırım diyor. Ve min duain la yesma'u. Duyulmayan duadan sana sığınırım diyor. Duyulmayan dua derken, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Çünkü Allah her duayı işitir. Hadisin, değerli arkadaşlarım, hadis Ebu Davud'da geçiyor. Hadisin umum ifadesinden anlaşıldığı gibi İlmin insana fayda sağlayacağı yönü de varmış, demek ki zarar vereceği yönü de varmış. Hadisten bu anlaşılıyor. yani sadece Allah Azze ve Celle'nin biricik Resulü'nün min ilmin la yenfa'u, hayırı olmayan ilimden sana sığınır. Yani ilim var demek ki hayırı olan, ilim var hayırı olmayan. E hocam belki orada o hayırsız ilimden bahsediyor. Hayır. Yani şer'i olmayan ilimden bahsediyor belki. Hayır. Şer'i ilmin, ki biraz önce bahsetmiş olduğum derste de bunu anlatmıştım. Şer'i ilmin faydası olan yönü ve zararı olan yönü. Faydası olmayan yönü vardır. Yani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demek ki bir ilmin faydası da olurmuş, zararı da olurmuş. Allah Resulü bu duasında faydalı ilim istiyor değerli kardeşlerim. Değerli arkadaşlarım, sair sohbetlerde hatırlayacak olursanız biz bu konuda şöyle bir şey anlatmıştık. Demiştik ki şeriat nazarında hayırlı olan bir ilim, sahibine fayda sağlayacak ilim ancak kendisiyle amel edilen ilimdir. Az önce değindik, yine değinelim. Yani öğrenilen ilim neyi ihtiva etmiş, neyi yapılmasını istiyor, neye, nasıl ve ne şekilde inanılmasını talep ediyorsa o şekildeki inanç, amel, uygulama o ilmin gereklerinden olduğu gibi insana fayda sağlayacak ilim de işte bu ilimdir. Bunu ilim amel etmeyi gerektirir dersinde anlatmışızdır. O halde ilmin insanda oluşturması gereken hayırlı yönü birincisi ilmiyle amil olmasıdır. Yani ilim öğrendikçe o ilim eğer hayırlı bir ilim olması isteniyor ise, o ilmin size fayda sağlayacağı bir ilim olmasını istiyorsanız kendisiyle amel edilecek bir ilim olmalıdır o. Yani öğrendiğimizde amel edeceğiz. Yani ilim öğrendikçe takvanız artmalıdır. İlim elde ettikçe takvamız artmalıdır. Ve takvanın ne olduğunu da burada kısaca da olsa izah etmek gerekiyor. Takva bir takım tasavvufçu insanların, tasavvufçu kesimin zannettiği gibi böyle şüpheli şeylerden kaçmak, boynunu bükmek, fiziksel anlamda efendim acziyet göstermek falan, bunlar değildir. Yani vera, züht anlamındaki boyun bükme şudur budur ki bunların da zaten gerçek anlamıyla yerine getirdikleri bir şey değil onların. Takva değerli arkadaşlarım, takva Allah'ın emirlerine yapışmak, nehyettiği şeylerden uzak durmanın adıdır. Muttaki de Allah'ın emirlerini yerine getiren, nehyettiği şeylerden de uzak duran bir insan. Muttaki. Yani ilmin insana kazandıracağı en hayırlı şey, en hayırlı şey onu önce amil yapmasıdır. Onu önce amil yapmasıdır. Şu kuralı kafamıza güzel yazıyoruz. İlim ayrı, iman ayrı bir şeydir. Cehalet ayrı, küfür ayrı bir şeydir. İlim olur, iman olmayabilir. Cahil olur ama kafir olmayabilir. Allah Azze ve Celle'nin Kerim kitabında birçok ayeti celile onlar hakkı bile bile gizlediler diyor. Onlar seni oğullarının tanıdığı gibi tanıyorlar diyor. Yani bu ve emsali ayetlerde ilim var, malumat var ama iman yok. Ne iman? Yani insan malumatı gereği ne yapacak? İnanacak, amel edecektir. İman öyle gerçekleşir. İlim olur, onun mucibince amel olmaz ise iman gerçekleşmez. Dolayısıyla az önceki ifadenin tekrar altını çiziyoruz. İlim ayrı bir şey, iman ayrı bir şeydir. Cehalet ayrı, küfür de ayrı dedik. Adam cahil olabilir ama yaptığı şey şirk ve küfürdür. Bu onun cehaletinden kaynaklanıyordur. Burada tabii yeri gelmişken ne yapıyoruz? Bunu da izah etme ihtiyacını hissettik. Öyleyse şuranın altını tekrar çiziyoruz. İlim önce insanı muttaki yapmalıdır kardeşler. Takva ehli bir insan yapmalıdır. Bildikçe bildikleriyle amel eden bir insan olmalıdır. İlmin insana kazandıracağı en güzel şey budur. Nur suresi ayet 51. Rabbimiz buyuruyor ki aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman iman edenlerin sözü semi'na ve ata'na, işittik ve itaat ettik. Bunu demeleridir. İşte umduklarına erenler bunlardır. İşte ilmin kendisine faydası olan kişiler, kimseler bunlardır. İşte kurtulacak olanlar bunlardır. İşte muttakiler bunlardır. İşte takva sahibi insanlar bunlardır. İşte cennete gidecek olanlar bunlardır. Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman, kitaba ve sünnete çağrıldıkları zaman, Allah'ın ayetlerini ve Resulünün hadis-i şeriflerini okudukları zaman ne yaparlarmış müminler? Semi'ana ve ata'ana, işittik, itaat ettik. Bak, işittik değil, işittik ve itaat ediyoruz hemen. İşittik, itaat ediyoruz, ittiba ediyoruz. İlmin faydası bu. Yine Nur suresi ayet 52. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve onun azabından korunursa işte kurtuluşa erenler bunlardır. İnsanı kurtaracak, ilmin kendisine hayırlı olacağı kişi kimse, Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Kur'an'a ve sünnete itaat ederse. Değerli arkadaşlar, bu anlamda çok şeyler söylenebilir. Kısa geçiyoruz. İlim öğrendikçe insan Allah'a karşı haşyeti artmalıdır. Allah'tan korkmalıdır. İlim öğrenen ama az önceki kendisine fayda sağlayacağı yönü de kazanabilen insanın Allah'tan korkan birisi olması gerekiyor. İlmin insana kazandıracağı en güzel meziyetlerden bir tanesi de budur. Yani Allah'tan korkan birisidir kardeşler. İnsan kitaba ve sünnete vukufiyeti ne kadar geniş olur, ne kadar kitap ve sünnetle amel ederse o kadar Allah'tan korkar. O kadar Allah'tan korkar. Hatırlayacağınız gibi Rabbimiz Kerim kitabında Allah'tan ancak kullarından alim olanlar korkar diyor. İnnemâ yehşallâhe min ibâdihil ulemâ. Yani Allah'tan en fazla haşyet edenlerin ulema, alimler olduğunu söylüyor. Niye? Halbuki ilmi var, ilmi geniş. Hemen hemen her şeye vakıf. Niye korksun ki Allah'tan? İnanın kardeşler, insanın ilmi arttıkça Allah'a karşı korkusu artıyor. Allah'a karşı korkusu artması lazım. Allah'ın sanatını keşfettikçe büyüklüğünü insan şey yapıyor, öyle mi? Yani sanatından çözdükçe Allah'ın büyüklüğünü insan. Hatta önceden nasıl hissediyorsa daha genişletiyor o anlamdaki melekesini. Korku da böyle kardeşler. Yani Allah korkusu var, Allah korkusu var. Her insanın Allah korkusu bir değildir. Muhammed Mustafa'nın Allah'tan korktuğu kadar onun sahabesi korkuyor muydu? Korkmuyordu. Neden? Delil, kendisi söylüyor ya, kendisi söylüyor ya, unutmayınız ki Allah'tan en çok korkanınız benim diyor. En muttaki olanınız da benim diyor. Öyle değil mi? Evet. Peki size ne oluyor? Yani ben şunları yapıyorum, siz şöyle şöyle diyormuşsunuz. Yani değerli kardeşler, Allah'tan en çok korkanınız benim diyorsa sahabe demek ki o kadar korkmuyor. Artık sırayla aşağıya doğru gelelim. Sahabe gibi biz korkabilir miyiz? Demek ki her insanın Allah korkusu farklıdır. İlim arttıkça, amel arttıkça Allah korkusu artmalıdır. Şimdi az önce dedik ya sohbetin girişinde, bunları okurken hayatımızı şöyle bir gözden geçiriyoruz. Aynaya bakıyoruz. nefis muhasebesi yapıyoruz, öz eleştiri yapıyoruz. Madem ki burada deliller çerçevesinde bir şeyler anlatılıyor, biz acaba Allah'tan ne kadar korkuyoruz? Bu delillere göre öz eleştiri yapabiliriz yani. Evet, Allah'tan en çok kulları içerisinde alimler korkarlar diyor Fatır suresi 28'de. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadisi şerifleri hatırlarsanız, vallahi benim bildiklerimi eğer bilmiş olsaydınız muhakkak ki az güler çok ağlardınız diyor. Az güler çok ağlardınız. Devamı zayıf. Dağlara çıkar avaz avaz bağırırdınız, ondan sonra yataklarınızın üzerinizde avratlardan keyif almazdınız. Zayıf orası, sahih değil orası. Vallahi benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız. Demek ki bilgisi ne kadar çoksa insan Allah'tan o kadar korkuyor. Öyle mi? Şimdi yine bu hadisi şerifte değerli kardeşlerim, ilmi arttıkça, ameli arttıkça bir adamın hayatında eksileceği şey neymiş? En son okuduğumuz hadis-i şerife göre ilmimiz, amelimiz, Allah korkusu bizde arttıkça eksilecek olan neymiş bizde? Evet. Ne diye gülüyorsun sen? Başından neler gelip geçecek? Sen biliyor musun? Tadına bakacağın bir ölüm var. Ahiret, öyle mi? Berzah. Halimiz ne olacak? Vallahi ben Allah Resulüyüm. Bana bile nasıl muamele edilecek ben bilmiyorum diyor. Onun için yani burada yeri gelmişken altını çiziyoruz. İnsanın ilmi, ameli, Allah korkusu arttıkça yani gülmesi azalır. Tabii ki tebessümden bahsetmiyoruz. Kardeşlerine karşı güler yüzden bahsetmiyoruz. Hamam avratları gibi şakılamaktan bahsediyoruz. Şakır şukur gülmekten bahsediyoruz. Bu azalır biliyor musunuz? İfade argo oldu ama gerçek olan bu. Bu şimdi takva ehli insanlarda, Allah korkusu taşıyan insanlarda bu azalması lazım. İşte bu anlamda kendimizi kontrol ediyoruz. Ne yapıyoruz biz böyle? Hulasa delillerin ifadesinden anlaşıldığı gibi ilim insanı Allah'tan hakkıyla korkmaya iten bir amil olduğu gibi aynı şekilde insanı tefekküre, az gülmeye, çok ağlamaya efendime söyleyeyim iten bir amildir değerli kardeşlerim. Öyleyse ilmin insana Allah'tan hakkıyla korkmayı, bunu da öğrettiği gibi ilim değerli kardeşlerim gülmekten uzaklaşmayı, bundan da uzaklaştırır Müslümanı, takva ehli bir kimseyi. Şimdi burada elbette ki değerli kardeşlerim Allah korkusu derken de hatırlayacağınız gibi bu sadece insanın diliyle ben Allah'tan korkuyorum şeklindeki bir ifadesi değildir. Allah korkusu biliyorsunuz onun da kendine has bir takım anlamı vardır. Allah'tan korkan bir insanın gerçekten Allah'a itaat eden birisi, Allah'ın nehyettiği şeylerden uzak duran birisi olması gerekir. Bu aynen Allah sevgisinde de böyledir. Yani nasıl ki Allah-u Teala Allah sevgisini belli bir ispata, öyle mi? Dayandırmış, kim Allah'ı sevdiğini söylüyorsa fettebi'uni, bana tabi olsun. Yani Resul'e tabi olmakla insan Allah'ı sevdiğini nasıl ki ispat ederse, Allah'tan korkan bir insan da bunu diliyle değil Allah'tan korktuğunun ispatını yapmalıdır. Allah korkusu dersinde bunu sık sık anlatmışızdır değerli kardeşler. Burada bilinmesi gereken bir şey daha var ki ilmi gelişip de Allah korkusu taşıyan bir kimsenin ibadetlerinin kabul olmayacağı endişesi de artıyor biliyor musunuz? Bu da yine öğrendikçe, ilim edindikçe insanda gelişen bir meziyet olmalıdır. Amellerinin kabul olmama korkusu var. Ayşe annemiz anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu ayeti okudum. verdiklerini Rabbilerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri korku ile ürpererek verirler. Mü'minun suresi ayet 60. Ve dedim ki, bu ayeti okuduktan sonra dedim ki, bu kimselerden maksat içki içip israf edenler mi acaba ey Allah'ın Resulü? Hayır ey Sıddık'ın kızı Ayşe. Hayır. Bunlardan maksat kimlerdir biliyor musun? Onlar oruç tutanlar, namaz kılanlar ve tasaddukta bulunanlar oldukları halde amellerinin kabul olunmamasından korku içerisinde olan ve hayırlı işlerde yarışan kimselerdir. Yani burada yapıyorlar. Yani yaptıkça da acaba kabul oldu mu diye yani ibadetlerinde korku içerisindeler. Yani ibadetini bu anlamda bir insan Allah'a takdim ederse, ardından korkarsa, bu şekildeki bir meziyeti olan insan ibadetlerini iyice güzelleştirmeye çalışır. Garantide görmez her ibadetini. Onun için böyle bir meziyet de kazandırması lazım. Hatta bakınız yine sahih bir hadisi şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nice gece kalkıp ibadeti yapanlar var ki bu kalkışlarından nasipleri sadece uykusuz kalmaktır. Ve yine nice oruç tutan kimseler vardır ki bu oruçtan nasipleri de sadece aç ve susuz kalmalardır. Şimdi bir Müslüman bu hadisi okursa bu bana demiyor. Bahsini etmiş olduğumuz şahsiyetler, yani baştan beri anlatmış olduğumuz o meziyetleri kendisinde bulunduranlar, az önceki dediğimizi demezler. Bu hadiste anlatıldığı gibi korkarlar. Namaz kılıyoruz ama acaba biz boşuna mı uğraşıyoruz? Boşuna uğraşıyorsun Hasan. Kendi kendine Hasan diyor tabii bunu. Niye? Şöyle yapıyorsun ama. Öyle yapıyorsun bak ondan olmuyor. Veya Mehmet. Evet. Hadiste dediği gibi biz ya oruç tuttuk bugün ona buna baktık veya ona buna saldırdık. Bizim oruçlarımız kabul olmasa ne olacak abi? Korkar yani. Şimdi böyle bir meziyet de oluşturuyor. İlim öğrendikçe insanda kardeşler. Böyle bir meziyet de oluşuyor. Bunu da yazıyoruz bir kenara. Kafamıza yazıyoruz ve ara sıra bu anlamda öz eleştiri yapacağız. Bunlar bizde var mı? Yoksa bunların oluşması için çırpınacağız. Değerli arkadaşlarım, İlim insanı ekabir yapan bir vesile olmamalıdır. Zamanımızdaki kısmı azam zavallılarda olduğu gibi öğrendikçe ekabirlik yapmayacaksınız. İlim bir insana tevazu ve alçak gönüllü olmayı kazandırmalıdır. Adam ilim öğrendikçe yürüyüşü değişiyor. Yürüyüşü değişiyor ha. Konuşması değişiyor. Ekabirleşmeye başlıyor. Tavırlarından, şundan, bundan. Halbuki değerli arkadaşım, hayırlı bir ilmin insana kazandıracağı en güzel şeylerden bir tanesi de tevazu, alçak gönüllü olur. Kibirlileri ve şiddetlileri kınayan ve azab ile tehdit eden nasların çokluğu kadar, delillerin çokluğu kadar, mütevazi ve alçak gönüllüleri öven ve onları yücelten naslar da çoktur. Deliller de çoktur. Mütevazi insan kuruntu ve kibirden temizlenerek Allah için tevazu gösterdikçe derecesi yükselir, unutmayınız. Derecesi yükselir. Büyüklük taslayanı da Allah alçaltır, biliyorsunuz değil mi bu hadis-i şerifi? Her kim büyüklük taslarsa Allah onu alçaltır. Nasıl büyüklük tarsa ben senden büyüğüm demesiyle değildir. Ben senden yaşça büyüğüm onu diyebilir. Ama burada anlatılan ne? Kabirlik yaparsınsa, büyüklük taslarsınsa vallahi Allah seni alçaltır. Hiç kimseye büyüklük taslamayın. Allah sizi alçaltır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah affeden bir kulun ancak izzetini artırır. Her kim Allah için alçak gönüllülük yaparsa, yani tevazu gösterirse, Allah muhakkak o kimsenin derecesini yükseltir. Allah o kimsenin değerini ve derecesini yükseltir. Müslim hadisi. Ve yine Buhari'de bir hadisi şerif, dikkat edin size cennet ehline haber veriyorum. Her zayıf ve her mütevazi olan kimse, tevazu sahibi olan kimse, cennet ehli. Yani ilim öğrendikçe demek ki bak bu ilmin ona faydası olmuş. İşte bu ve emsali delilleri okudukça ilim sahibi oluyor. Evet, bana mütevazi olmam emrediliyor ve ben mütevazi olmalıyım diyor. Ben büyüklük taslamamalıyım diyor. Allah beni alçaltır sonra. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, İslam kimsenin kimseye böbürlenmeyeceği ve kimsenin kimseye taşkınlık etmeyeceği bir şekilde mütevazi olmayı tevhid ehli için bir meziyet kabul etmiştir. Bizlere örnek ve önder olarak gönderilen Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısı her yönüyle örnek olduğu gibi tevazuda da bizim için eşsiz bir örnektir. O, Allah kendisinden razı olsun sallallahu aleyhi ve sellem, şefkatte olsun, yumuşak huyluluk ve hoşgörüde olsun, bir numuneyi imtisal idi. Numune bir insandı. Hatta oynayan çocukların yanından geçerken dahi peygamberlik gibi yüce bir derece, mevki, makam onu çocuklara selam vermekten alıkoymazdı. Onlara selam verir, yumuşak davranır, gönüllerini hoş ederdi. Tevazu işte bak. Bir peygamber ama bak, değil mi? Peygamber ne kadar değeri derecesi yüksekse, ki yüksek olduğuna iman ediyoruz, makamı Mahmud'un sahibidir inşallah, ama görüyorsunuz ne kadar tevazu. İhtiyar birini görür, onunla ilgilenir. Çocuk görür, onunla ilgilenir. Efendime söyleyeyim. Öyle mi? Kimseyi kendisi için ayağa kaldırmaz. Taşıyacağı şeyi kimseye taşıtmaz. Harika bir insandı. Enes anlatıyor, diyor ki çocukların yanından geçerken onlara selam verir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı, bizlere böyle hoş davranırdı, selam verirdi diyor. Buhari ve Müslim'de. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşsiz bir muallim misali, ashabına devamlı hoşgörü, mütevazi ve yumuşak huyluluğu aşılar ve onlara şöyle derdi. Eğer ben sığır ve davar ayağından yapılmış bir paça yemeğine bile davet olunsaydım, muhakkak ki ona icabet ederdim. Şayet bana bir davarın ön ayağı hediye edilseydi, ben onu elbette ki kabul ederdim. Yani burada davete icabet hususunda, efendim işte, yani bunları niye bahsediyor Allah Resulü? Neden İslam bunlardan bahsediyor? Demek ki bu yönlü problemler var insanlar arasında. Yani her davete icabet etmiyor adam. Yani meşru davetlerin her birisine icabet etmiyor. Adam diyor, kim çağırdı? İşte Mustafa. Ha, Mustafa gidene gidecek. Şimdi gidecek, kuru soğandan ekmek verecek. Düşünür adam. Hikmet daveti. O tamam. Aa, onlar zaten hep şey eder. Oraya gidek. Bu anlamda genişletebilirsiniz ya. Ondan sonra hediye edilir. Hediye küçük diye veya biri giyinmiş, yıkanmış, temiz olmasına rağmen verildi diye kemküm eden şudur budur. Ya al kardeşim ya. Bizi buna layık mı görüyor? Bilmem ne falan. Al kardeşim, al. Başkasına hediye edersin. Bana o kadar cenaze hediyeleri geliyor ki çantayla, bavulla, şudur budur. Allah şahit, bakarım, sevdiğim temizleri alırım, giyerim, olmayan diğerlerini olmayanlara veririm, hatta olmadığı doldurur çuvala, efendime söyleyeyim, doğuda kayınlarımıza falan göndeririz, yani değerlendiririz. Yani kimseye böyle bir şey diyemezsin ki kardeşim, var olsa bile yani al hediye edersin, sana adam layık görmüş, getirmiş, ne yapacaksın, elinden gelen o, öyle mi, verebileceği o. Allah Resulü burada bunu anlatıyor değerli kardeşler. Bu bir tevazudur. Bu alçak gönüllüktür kardeşler. Tevazu sahibi bir Müslüman, insanları hakir görmek ve onlarla alay etmekten de uzak birisidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim tevazu, sevgi aşılamış, kibirlilerden nefret ettiğini anlatmıştır. Ey inananlar! bir topluluk bir toplulukla alay etmesin. Alay biliyorsunuz kibirli insanların yaptığı bir şeydir. Alay budur. Alay edenler kibirli insanların yaptığı iştir alay. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır diyor Allah Azze ve Celle. Birbirinizin ayıplarını, kusurlarını araştırmayın. Birbirinize lakaplar takmayın. İnandıktan sonra fısk ne kötü bir şeydir. Kim tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Burada da ilim öğrendikçe kardeşlerim alaydan uzak durur. Kimseyi efendime söyleyeyim kendisinden alçak görmez. Kimseyi kendisinden efendim kendisini kimseden üstün görmez. Kimseye hoşlanmayacağı lakaplar takmaz. Sevdiği, şaka yaptığı, efendim onun da karşı tarafında hoşlandığı bir takım şeyler söz konusu olabilir ama adam sevmiyorsa, hoşlanmıyorsa bunu da yapmaz. İlim öğrendikçe bunlar kendisinde olacak kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kişiye şer olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeter. Yani ilmi olan bir insan kimseyi hakir de görmez. Hor görmez. Hor görürsen horlanırsın. Hakir görürsen hakir kılınırsın. Aleykümselam. Hemen otur. Bunlar değerli arkadaşlarım ilim öğrendikçe insana kazandıracak meziyetlerdir. Yani ilmin insana kazandıracağı meziyetlerdir. Tevhidle şereflenmiş, kitap ve sünnetten az da olsa nasibini almış bir Müslüman, Allah korkusu taşıyan bir Müslüman, tevazu sahibi olan bir Müslüman, alayı, şunu bunu, çirkin olan şeyleri hayatından uzak tutan bir insan, ilim öğrendikçe saygılı birisi de olmalıdır. Yani saygın olabileceği gibi saygılı da olacaktır. Bu bahsi edilen şeyler öğrenildikçe saygın bir insan olur. Yani bu öğrendiği şeylere uygun hareket ederse saygın bir insan olur. Saygın ne demek biliyorsunuz? Saygı gören bir kimse olur. Güzel bir ifadede denildiği gibi eğer oturduğunuz meclislerde kendisine saygı duyulan, hürmet edilen, sevilen, sayılan bir kimse olmak istiyorsanız ilmen ve ahlaken terakki etmeniz gerekir. Tüh lan yine geldi ama çenesini açmasaydı bir denilen değil. Yani oturduğunuz meclislerde sevilen birisi her gün gelse de faydalansak denilen birisi olmak istiyorsanız işte bahsini ettiğimiz şekilde Allah'tan korkan, konuşmasını bilen, kimseyi hakir görmeyen, kimseyle alay etmeyen, sevmedikleri lakaplar takmayan, saygın birisi olur işte böyle. Bu şekliyle tanınırsa saygın birisi olur değerli kardeşlerim. İslam insanları hakir görmeyi değil, onlara saygı ve sevgi göstermeyi emretmiştir. Bu özelliğe sahip olan bir kimse çok değerli şeyler elde etmiştir. Bu özelliğe sahip olmayan bir fert veya bu özelliği kaybetmiş olan bir şahsiyet kendisini ayakta tutacak en önemli değerlerini kaybetmiş demektir. Ya saygı duyulmayan bir insan. Hani biz de derler. Abi it gelmiş gitmiş. Biraz kaba tabirle. Yani it muamelesi görüyor öyle insanlar var ki. Niye? Ya o adam ne konuşmasıyla, ne tavırlarıyla, ne sözleriyle, yani her hareketiyle göze batan ve insanların hoşlanmadığı, nefret ettiği bir insandır. Böyle bir insan gelmiş, gitmiş, girmiş, çıkmış, kimse kaleye almaz. Öyle mi? Bu hemen hemen her toplulukta vardır. Öyleyse kardeşim niye kendini rezil ediyorsun? Neden kendini rezil ediyorsun? Neden kendine zulmediyorsun? Neden ağırbaşlı olmuyorsun, olgun olmuyorsun, seviyeli olmuyorsun, mütevazi olmuyorsun? Öyle mi? Neden konuştuğun zaman ilmi konuşmuyorsun, seviyeli konuşmuyorsun, delilli konuşmuyorsun? Oturuşuna, kalkışına neden dikkat etmiyorsun? Giyimine, kuşamına neden dikkat etmiyorsun? Yemene, içmene neden dikkat etmiyorsun? Adamın yiyip içip gelip bir meclis ortamındaki rezil bir kokusuyla bile değerini, kıymetini kaybeder. Ya arkadaşım sen bir topluma geliyorsun. Yani burada İslam sana bunu öğretmiş. Muhammed Mustafa bunu fuzuli olarak söyler mi arkadaşım? İlim öğrendikçe bunlar senin vazgeçilmez değerlerin olmalıdır. Sen bir topluma geliyorsun. Biraz hoş olmayan tabirle pis boğazın için insanları ne diye rahatsız ediyorsun ki, öyle mi? Kendi çıkarların için başkalarını rahatsız et. Kendi zevkin, kendi keyfin için kimseyi rahatsız etme. Ha burada böyle birisi var diye anlatılmıyor. Hocanın misali olmadan enseye tokat misali. Ha ara sıra da çıkıyor bu. Dikkat etme mecburiyetindesin. Saygın bir insan düşünür bu gibi durumları. Ben bir meclise gidiyorum. Yani yana namaz kılacağım bir insan olacak yeri gelir, öyle mi? Senin yüzünden adam namaz bir bitseydi diye düşünmeye başlayacaktır. Senin rezil kokundan dolayı. Evet, saygın bir insan olacaksınız. Saygı duyan bir insan olacaksınız. Toplumda da denildiği gibi güzel bir ifadedir. El öpmeyle ağız kirlenmez kardeşim. El öpmeyle ağız kirlenmez. Onun için küçüldükçe büyüyeceksin. Yani kendini küçük gör, büyük görme. Küçüldükçe Allah seni büyütecektir. Oturduğun meclislerde büyüklerine saygın, küçüklerine sevgin olmalıdır. Allah Resulü'nün bu konudaki hadisini hatırlarsınız. Büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir. Küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Yani saygın bir insan aldatıcı da olmaz. İlmi genişlikçe, takvası arttıkça, Allah korkusu taşıdıkça bir insan aldatıcı da olmaz kardeşim. Bir toplumda veya bir cemaatte büyüğe saygı gösterilmesi, o toplum fertlerinin insani ahlak kurallarını anladıklarının bir işaretidir. Nefislerinin yüceliği ve terbiyelerinin bir alametidir. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu manayı Müslümanların nefislerine yerleştirmeye çalıştırmış ve bir meclis ortamında dahi konuşulurken sen sus büyüğünüz konuştun demiştir. Yani aynı şeyi bilen bir başkası varken orada sana laf düşmez. Boşver onlar konuştun. Ha, ben de biliyorum diye değil. Yani bir mecliste büyükleriniz varken buna bile dikkat etmeniz gerekir. Veya sizden daha iyi bilen bir kardeşiniz varken orada parazit yapmayacaksınız. Parazit yapmayacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı Müslümana Kur'an ayetlerini terk etmeyip onunla amel eden Kur'an hamillerine ve adaletli bir idareciye ikram etmek Allah'a saygı sayılır. Ne biliyor musun? Yaşlı Müslümana Kur'an ayetlerini terk etmeyip onunla amel eden Kur'an hamillerine adaletli bir idareciye ikram etmek Allah'a saygı sayılır. Allah'a saygı sayılır. Hadis-i şerifin yerine şuradan bir daha bakayım. Bunu çok önceden hazırladığım bir dersti değerli kardeşler. Ne fark eder ki? Bir saniye. Önce 48 43 evet, sahih bir hadis değerli kardeşlerim. Yaşlı Müslümana Kur'an ayetlerini terk etmeyip onunla amel eden Kur'an hamillerine, bak amel eden Kur'an hamillerine, ondan sonra adaletli bir idareciye ikram etmek Allah'a saygı sayılır. Bu terbiye kardeşlerim, bu terbiye İslam'ın ilk nesillerinde kendisini göstermiştir. Onları bu yüce ahlakın kendilerinden, onlar bu güce ahlaklarını kendilerinde bulundurması nedeniyle inanır mısınız birçok insanın hidayetine vesile olmuşlardır. Birçok insanın hidayetine vesile olmuşlardır. İlminiz olur, o ilmin ahlakını taşımaz iseniz, ilminiz var ama ahlaksızlık yapar iseniz, büyüklük taslar iseniz, tevazu göstermezseniz O ilmin size bir faydası olmayacak. Kimseye Allah sizin elinizde hidayet de vermez. Çünkü ekabirlik yapıyorsunuz. Ekabirlik yapıyorsunuz kardeşim. Ebu Said Semura bin Cündeb'i zikredelim. Bu konuda saygın ve seçkin bir sahabi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında çocuktum. Ondan yani Kur'an ve hadis ezberliyordum. Beni orada konuşmaktan bende büyük olan kimselerin bulunmasından başka bir şey engellemiyordu diyor. Yani benim orada büyüklerim vardı diye konuşamıyordum. Konuşmuyordum diyor. Tevhidle şereflenen her Müslüman meclis ortamlarında kendisinden büyük insanlara karşı saygılı ve sevgili olması, onlardan önce konuşmalara veya sorulan sorulara balıklama atlamaması İslam'ın ona öğrettiği en güzel edep ve adaplardandır kardeşler. Edep ve adaplardandır. İslam insanları İslam toplumunda layık oldukları yere oturtturmuş. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle bir hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi Ayşe annemizden insanlara layık oldukları şekilde davranılmamızı diyor bize emretti. İnsanlara layık oldukları şekilde. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Yani eğer layık olursanız ona göre bir muamele görürsünüz. Layık olmazsanız muamele göstermez kimse size. Az önce dediğimiz gibi ha falan gelmiş ha filan gitmiş. Değersiz bir şeyin gelip gitmesi girip çıkmasına benzer. Layık olduğu değeri verin. Yani ahlaklı, edepli, olgun, sevgi, saygı, tevazu, yani bu tür güzel meziyetleri kendisinde bulunduran kişilere elbette ki diğer insanların saygı duyacağı bir şeydir kardeşler. İnsanları layık oldukları yere koymak, onların kıymetlerini bilmek, ilmi olup ilmiyle amil olanlara, ileri görüşlü, basiretli kimselere, fazilet erbabına öncelik tanımak, onlara değer vermek, ilimden az da olsa nasibini almış kimselerin güzel İslami ahlakıdır kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insanları layık oldukları yere koyma hususunda namazdan önce safları düzeltirken de bir dizayn şekli vardır hatırlarsanız. Ne diyordu? Ne yapıyordu? Akıllı ve dirayetlileriniz benim arkamda, onlardan sonra gelenler daha arkada, daha sonra gelenler daha arkada olsunlar diyor. Bu da aslında bir şeyler anlatıyor. Şimdi çocuğa diyorsun ki babasının yanında geç oğlum yavrum arkaya. Ya çocuğu niye arkaya şey ettin ki? Ben İslam diyor kardeşim. Sen arkaya geç, sen arkaya geç. Kendisi düşünüp bir nefis eleştiri, öz eleştirisi yapacağı yerde diyor ki bizi niye arkaya etti? Ya niye şey yapıyorsun ki diyor bak. Adamın bir metre sakalı var. Senden daha takva ehli hocasının yanında. Geç aşağı sen sakalın yok bir şeyin yok. Sigara içiyorsun ağzın kokuyor. Arkada dur sen rahatsız etme imamı da. Öbürlerini de. Bunu senin ayarlaman lazım. İslam böyle diyor. Küseceğine yaptığın o çirkin şeylere küs ayrılsana onlardan. Onlardan dolayı sen böyle değer görüyorsun. Çaktırmadan sana bunu yapıyorsalar sen haline küs, ahvaline küs, yaptığın o çirkin şeylere küs ve bir an önce ayrıl kardeşim onlardan. Çünkü bunları okuyan bir Müslüman ona göre değer vermeye çalışır. Muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu şekildeki öğütleri tevhidi anlayan ve onu hakkıyla anlamış her fert için birer nasihattır kardeşler. O bu gibi şeyleri söz olsun diye söylememiştir. Bilakis bunların uygulanmasını istemiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisi müminlerin ileri gelen adalet sahipleri ve takva ile birbirlerine üstünlüğü olan adil müminlerle doluydu. Bu seçkin insanlar birbirlerini ancak takva ile birbirlerinden üstün görürlerdi. Cemaat içerisindeki birbirlerine saygıları, sevgileri Resulullah'ın onlara tavırları, onlara verdiği değerlerinden dolayıdır biliyor musun? Sen öyle diyorsun ama Allah Resulü böyle böyle dedi onun için diyor. Yani Resul değer vermiş ise, onun hakkında bir şeyler söylemiş ise, mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İbn Abbas için kullandığı ne? Kur'an'ın tercümanı değil mi? tercümanı demiş. İlim dağarcığı dediği kim? Abdullah İbni Mesud. Yani bu ümmetin emini kim? Yani buna göre hep değer görmüşlerdir. Ondan sonra da bu değer hala kıyamete kadar devam ediyor. Tefsirde İbni Abbas'ın sözü geldi mi tamam. Ona göre bir değer kazanıyor. Evet değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, tevhidi anlayan, onun yolunda çalışan herkes bu hakikatleri anlayıp ona uygun hareket etmeleri gerekir. Bu güzel meziyetleri kendilerinde bulundurmaları, sergilemeleri gerekir. Değerli kardeşlerim, tevhidle şereflenen ve onun yolunda ilim öğrenmeye çalışan takva sahibi bir Müslümanın diğer bir meziyeti de cemaat ortamındaki hal ve hareketlerine de dikkat etmeli. Olgun bir insan cemaat içerisindeki her türlü hal ve hareketine dikkat eden birisi olmalıdır. Bir meclise iştirak ettiği zaman o meclisi rahatsız edecek az önce dediğimiz gibi gerek konuşmalardan, gerek kokudan ve gerekse oturuş kalkış şekillerinden dahi kendine sahip olacaktır. Bunlar da çok önemlidir. Sadık, muttaki, edepli, yumuşak huylu, ince ruhlu Müslümanlar insanları rahatsız edecek şeylerden uzak dururlar. Yani kendisi için istemediği şeyi başkaları için istemezler kardeşler. Hulasa, ilme yönelmiş, ona talip olmuş bütün tevhid ehli insanlar bulunduğu cemaat içerisinde kardeşliğin hakim olması için ve onun zedelenmemesi için çaba sarf etmelidir. O ortamda çok uyanık davranmalıdır. Cemaati zedeleyecek laflardan, sözlerden uzak duracaktır. Her konuda uyanık davranması gerekir. Her konuda uyanık davranması gerekir. Öyleyse sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Allahu Azze ve Celle'den bizleri ümmete ve bulunmuş olduğu cemaatine faideli birer fertler kılsın. Bizi öğrenmiş olduğu ilimden faydalanan ve yine bizi öğrenmiş olduğu ilim sayesinde değeri ve derecesi artan kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.